Ողջունում ենք Արցախի հանրային ռադիոյի հավատարիմ ու նոր ընկերներին։ Եթերում իր աշխատանքն է սկսում 3-նուք հաղորդաշարը։ Ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանն է։ Կնոջ նկատմամբ սիրուց է ծնվել ամեն գեղեցիկը երկրի վրա, Մաքսիմ Գորկի։ Աղջիկ, օրիորդ, կին, մայր, տատիկ, կինն իր բոլոր կարգավիճակներում այնքան հմայիչ ու ներդաշնակ է, այնքան գեղեցիկ ու ամենակարևորը խորհրդավոր։ Երբեք չես իմանա մտքին ինչ կա, երբ ժպտում է։ Կարող է լուսավոր ժպիտը փոխարինվել լացով կամ հակառակը։ Փխրուն հոգի ունի, բայց արիանում է, երբ դրա կարիքը կա, ու տղամարդուն հավասար մարտի դաշտն է դվում։ Նա երբեք կանխատեսելի չէ։ Միակ բանը, որ նրանից մշտապես կարելի է սպասել, անսահման սերն է։ Այժմ համառոտ ծանոթություն օրվա ծրագրին։ Բարբարի Էջի հյուրը Զարվարդ Գասպարյանն է, երջանիկ կին, մայր, տատիկ, ով գոհ է թե զավակներից, թե թոռներից։ Մի բուր արևեջի ընթացքում կլսեք փոքրիկ, բայց արդեն ինքնուրույն Արիանեի մայրիկ Արմինե Հայրապետյանի հետ զրույցի շարունակությունը։ Երեքնուկ ակնկալեջը նույնպես իր հետաքրքրությամբ չի զիջի։ Բազմազավակ մայր բազմաթիվ թորների ու ծորների տատիկ Զարվարդը ինձ հանդիպած այդ տարիքի կանանցից թերևս ամենաերջանիկն է։ Այնպիսի գոհունակությամբ խոսեց թե զավակների, թե առավել ևս հարցների մասին, որ հաճելիորեն զարմացա։ Մտահոգ եմ այն, որ առատ կյանքին զուգահեռ հիվանդություններն են շատացել։ Չի կարելի ասել, որ հեշտ կյանք է ունեցել, սակայն ամեն ինչ հաղթահարվել է ընտանիքում տիրող սիրո ու ջերմության մթնոլորտի շնորհիվ։ Ես ծնվել եմ Բադարանջողում, ապրել եմ այդտեղ, կրթությունս այնտեղն ստացավ։ Ախր, նրանից հետո հասակս եկավ, ամուսնացա, ունեցել եմ 5 երեխա, 2 տղա, 3 աղջիկ, հիմա Փառք Աստծո, շնորհակալ եմ մատլավն, ուրախում, թորներոնի, ծորներոնի, տանցար շատ ուրախում, շատ լավն, դե ինչ արած մտաղին, հասակս եկավ հիմա, ինչու որ եղավ առաջելի։ Ասում ու վեր ձեր թորները, անձորները, անխոխորց, անլուղջին, անա գոհըք։ Շատ գոհըմ, հա, հնը թորները սնջողտեքը։ Օրինակ ձեր ջահիլ վաղտը այդատնեն օրիշա էլ այլ մհենք, օրիշա, սոզ մին պենք ավեր դուրջկյամ։ Չէ, դե ստի ալել ուրանք ջահիլի երի տասարդըն, արդին քո հասակետ նա մամա պատասխանքի, են իլալա հունցուր իլալալի, դե հիմա ուրնակ էտը կինասալգն է տեղավ ուրախ սրտավ, վերադարտա էլ նույն էլ իլալա։ Մենք հունցա խոխանքին է մամին տեղը թարդեհի վնդացավ, հայ ես ծավը տրացավ, առաջ էլ վեններս սիլարչում ատաղանիմ։ Պոնդն էլ էլ է առաջ ավլի։ Շատ պակասություն էլ էլ շատ, կերեջուր, էլ չինա վր հասեն էին բոլողա իլեմա վրատերը, բայց առաջ էլ կա իլալչ։ Զորակ ուժավ աշխատալին հաս գտալ, որպեսի ուրանց երախերկը ապահովի նրկարին պահին։ Դե մերիք Փառք Աստծո, աշխարհքս ելումա, բայց էտել ասեն ցավը շատա, հիվանդությունը շատա, երախան ծնվումա թա հիվանդա, 13-15 տարի կան աղջիկը, թա սուրը մահացալա, ապավա դե ածուզել էլի, պահմս պաշտում տանում հողեն հասը։ Հատնե երջանիկ ընտանիքը կստեղծալ, բազմազավակ մայրըք, թորներ ծորներոնիկ, երջանկության գաղտնիքը, հինչումնա վեր ընտանիքը լավնի, ջերմնի, համերաշխնի։ Որ մրցկնեք լավան սերավոր, հաջողա հինչ որ կենամս հաջողա, կո ասասը տեղն ավոսում, ույան ասանատի ուսում, և հատեքի համերաշ ընտանիքը կենամա, երախանկարում չուշեքի, մին ուրիշ գսակենա, հերասում է չի կարելի, պրսա կարգադրումը եվ զակոնա դրա հետ է։ Նույնպես մայրը, գլանդը դերը կադարումը մարը երախի, որ հսկողություն ապահում, Espeni kinasur, kinamuskol espeni yeksi. Kinatovaren heta, vastala kinateet. Hay espeni sara, espeni ra. Hatta sami glanin, zonogakan dastirakuchunu, sirchunu, hatta kahpatsa tarana matagri. Ve ham khistnin, ham el sili. Ham khi, aa, khistna tanum kyanko, ashadanko. Yete tazanis, khokhan, vurdikare kene ulan kisava, artin antanik kai kai uma. Տնտանիք չկոշում, սեր չկոշում, ատաղանիմ, եվ հատի էլ կինամար է։ Հատը տղայել եք դաստիրակալ աղջիկ էլ, տարբեր է ուրանց դաստիրակությունը, հունցը տղան դաստիրակալ, հունց աղջիկ էլ։ Հանեմ ես տղաց պրտատը կինացած են ով Ռուսաստան, պարկաստո երախաններն են, հասեք կուճուր տղաց տեղա, աղջիկը Սմենի դաշպլաղա, ուսմասվարա, մեկը սեստրա է ժաննան, կաղաքնա, իղջկանս մինել են որ Ռուսաստան, լավլա երախերքոն են, ծարայ մասցո, հուր մի մադար տղայոն է, շատ լավա եվ հատյան բոլ է հարդները, են կանում գով, ես ծավը տանիմ նահանց, շատ է շատ գով, հայ հարդնս, մին տղ ասելի չի, թա հիշ պոր մի հիզձևի է, են տղորացս հարդներն էլ, այրավամ ռուսը վղծնալ չիտի, էդ պոր մետա, որ չլալին, ոչ գինի, չնամ հետաս մրում ահարդն, ապալահին չա, ասսամ ինչ սոզիմ, որ շարմը չարինի, որ եկա մին տոնատեն գզոցնե, շատը շատ գողում, որ շատ. Բաղտավեր կնեգի կլիվ է, համ հարդները, անհամ թորները, ճան գողըք. Են թորներս ավելի առաշքենան, ուրախնին, կարդին և ուրած լպատակեն հասնին, ամենենի մի տան տեր տարնան, ուրան ձերկը տանի ուրան դերան հասցն է։ Վեր դիքենան, թող շարը պորսանքը էս խոսան հեր ուինի, ապնին լավ ուրախ և երջանիք մատաղնիմ։ Հինչ խորորդ օնիք տալի ճահիլներին։ Ես ուզում եմ ավելի վերդիքինան ուրախինին, հարջողություն, առողջություն։ Որ առողջունին շտեքինան առողջունը ուրանց դեղ պահելիանա։ Եվ հարջողություն ու սերությունը վեր համեր աշխինի մատաղնիմ։ Սերությունն ապահում ընտանիքին ամեն հինչը։ Հաջողությունը։ Առաջ հատե ասում են ավելի տիժերա իլել, բայց սերյավը նլալ, մենք էլ հակարակը լող բոլա, բայց խրգյաց հալա այդ սերի չիշցա։ Շատ պակասչուն ալալ, գրաս հաչը մինի մինին են հարտնը, որ լավ չիլալ ասել դիսկցի պահիմ Հրտնսկսը պատուրը մող, բայց է տեներս տելել չի, թաշկան տավարըն պահալ, տարաս ծարըմը մելդանը պահալ, տերալ, հու այգը մինչ ապրուսի, նինին, իտի կայքային լեջ, դիկը խավ չորդամ, մենք աշխարքս իլլիմա, ոտելը, կենել, Չուրկի կարալ, ճորձալ, ամենինը մին դրյա զորան իրան, մին խուրկես ծվալ, որ հանցը լավին են, սաղին են, առողջին են։ Բա մեր ծորը չնամս էվրամա աշխարկը սիլեմ ա վրատերում, որեկա որ կարիս տասը հել տարոս փոխիս, իսկ խարաբնելար, հայ ընտանի կապրծեն, հայ ատրամիսալար, հասը կրալը մտախվալ երջկացան։ Առաջ դուք ձեր ձեր կավսար կալը գյացալըքլի հինչանում։ Հա, գիզասալքլի ինչ կանում, ունձ կանում, թե խորանգի կիպել, Հենքեր գրաման հացուն տվալ, ասալով էր հենքեր գրամի իզտանի, ես ոտիկ տանի նարը նապեր, կեսալով մտած զավոտը գործ էրալ, շոգա մատանի պաբրիկումը, ասալով հանցո երկու հեր գրամել նահանց, ամը մին երկու հեր գրամտան, ողտա հեր գրամը խրի Հատը կյանքը դիելան, բա մեր պարկ հասցը, աշխարկս իլլմա, դյունքս հասը նրջն հավանքերիմ, ուտելի նպիները նրջը մենի հավանքերիմ, ախեր տահանքը լեղջի, զորավքովը կթալըն, զորակիվը մազնավ, կատնավ հատետի լոլայի Հանկանում ավելի առողջինին, ավելի հաջողություն ենի, բայց է ծաղոչորը հեղ ույնի ճողորդան նեղկան, ճահելին երի տասարդը նեղկան, ապրին։ Մեր Արցախին հետի հինչ կոզիք։ Աստվածը ես գուզիմ ավելի լավ հաջողություն, Տեր Աստված, ես ուրտվածը ախրավանդ ծառայնքս, իր ես քվե տանը տակը հաջողություն տեր, ձերքը միշտ երանկար, հում ծովեր ասում եմ են ձիվեն էրա մեղակես, մեղա Աստված, խնդրում ախրավանդ ծառայնքը նեն սրպսա, միշտ աղոցում եմ լավ հասկանում։ Աստծո օրհնությունը ծզրա, հալամ էր կանտայիների կյանք տա, ձեր թորներավը, ծորներավը շրջապատված դի ապրիք։ Սաղար ես մատաղար, սաղար եք։ Ձեզ հետ երեքնուկ հաղորդաշարն է։ Երեքնուկի առաջին թերթիկը պոկեցինք, իսկ այժմ բացում ենք մեր ամենալուսավոր ջերմ ու սիրառատ մի բուռ արև էջը։ Մեր ուշադիրուն կնդիրները հիշում են երևի Արմինե Հայրապետյանի հետ զրույցը, որտեղ նա պատմում էր լաստիարակության մեջ ազատության գերակայության մասին և թե ինչ կարևոր է երեխային ընտրության հնարավորություն ընձեռելը։ Երեխայի այլ անհատ և ծնողից տարբեր լինելու գաղափարից էլ սկսում ենք մեր զրույցի երկրորդ մասը։ Երեխան ուրիշ անհատ է, նա ծնողի սեփականությունը չէ, ծնողի նմանակը չէ, նա լիարժեքորեն տարբեր մարդ է և երևի շատ ծնողների սխալ հենց կայանում է նրանում, որ ստանդարտի են վերածում, ասենք այսպես պետք է լինի, իսկ եթե երեխան այդ պետք էի մեջ չի տեղավորվում, համարում են, որ սխալ է։ Պետք է ներ ձևավորվում են, ասենք հասարակության որպես պահանջ, մի կողմից օգնում են, որ հարմարումը ավելի հեշտ լինի, այսինքն մարդը գիտի, որ եթե ինքը այս պետքաներով շարժվի, ինքը հաստատ ընդունված կլինի հասարակության մեջ, ինչ որ որոշակի ալգորիթմներով կհասնի որոշակի տեղ, բայց եթե մենք ավելի լայն իմաստով ենք նայում, այսինքն ընդհանուր անձի զարգացման տեսանկյունից ենք նայում, այդ մարդու ապագայի տեսանկյունից ենք նայում, ինձ թվում է, թե պետքա թողնես, որ իր ճիշտն էլ լինի, որպես այլ ընտրանքային ճիշտ։ Շատ հարցեր կան, որ ես իմ երեխայի սովորում եմ, չեմ համաչում դրա մասին ասել, հպարտ եմ, որ ես կարողանում եմ լսեմ իր ձայնը իր ասելիքը իմաստով, այսինքն եթե ինչ-որ սոցիալական իրադրություն ալնում, ինչ-որ կենցաղային իրադրություն ալնում, ինքը լիազորված է իր կարծիքը հայտնի, այսինքն մեր տանը ընդունված է, որ ինքը կարող ասի, «Մամ, ես գտնում եմ, որ սա սենց չի»։ 6.5 տարեկանում կարելի ասել մի քան տարի է, դա արդեն շատ սովորական երևույթ է, ու նույնիսկ ասենք ինչ-որ կոնֆլիկտային իրադրություններում ինքը կարելի ասի, որ ես գտնում եմ, որ սա սենց չպիտի արվեր, ու գիմնավորի իր ասածը, ու ես լսում եմ իրեն, ես ոչ թե զուտ լսում եմ որպես տեքստ ու անցնում եմ իմ ասածնեմ անում, չէ, ես լսում եմ իրեն ու կարամ ընդունեմ իր ասածը։ Նաև երևի տեղ կապ ունի մայրիկի բնավորությունը, ընդհանուր մայրիկի աշխարհայացքը, մենակ չասեմ մայրիկ էլի, ընտանիքի մոտեցումները, դաստիրակությանը, կյանքին լայն իմաստով, որտեվ եթե ընտանիքում տիրում ա ընկերականության մթնոլորտ, եթե ընտանիքում փոխադարձ հարգանք ա, այդ նույն հարգանքը տարածվում ա երեխայի վրա, ու ոնց որ ծնողները եթե իրար հարգում են կամ իրանց հանդեպ հարգանք են պահանջում, երեխան սովորում ա նույնը և սկսում ա ինքը իրա հանդեպ հարգանք պահանջել։ Բայց շատ բաներ կան, որոնք որ մեր սերունդը, 80-ականների սերունդը չի ունեցել, չի լսել, չի տեսել, իր համար այդ ամենը փակ ա եղել։ Հիմիկվա սերունդը սկզբունքորեն տարբերվում է մեր սերնդից, ու պետք չի այդ սկզբունքային տարբերությունները ջնջել, ես տենց եմ մտածում, որովհետև ամեն սերունդ ունի իր առաքելությունը, ու այդ սերնդի առաքելությունը լիարժեք իրագործելու համար այդ սերնդի անհատները պիտի ունենան տարբերվող բնավորություն, այսինքն 2000-ականների առաջի տասնամյակի սերունդը երկրի հանդեպ, հայրենիքի հանդեպ ինչ-որ առաքելություն ունի, ու այդ առաքելության համար պետք է լինել անհատականություն, պետք է լինել ավելի ինքնուրույն միգուցե, պետք է լինել ավելի կրեատիվ, ինչի չէ, որպես ընդհանուր սերունդ եմ ասում։ Կարծում եմ, որ պետք է արհեստականորեն բերել բոլորին դարձնել 80-ականների կամ նույն հաջողության 60-ականների կամ… Արմինե, բնականաբար յուրաքանչյուր կին մայրիկ դառնալուց առաջ, որպես և նոր և պատասխանատու փուլ իր կյանքում վախեր է ունենում որոշակի, կկարողանա մարդոք լավ մայրիկ լիներ, ինչպես կստացվի, ինչպիսին կլինի իմ երեխան եւ այլն։ Դուք այդ փուլը արդեն անցել եք, որոշակի փորձառություն ունեք, եւ ինչ կարող եք ասել նրանց, ովքեր դեռ ապրում են այդ վախերը եւ սպասում են իրենց առաջնեկներին կամ դեռ նոր են մայրիկ դարձել։ Ինքս ասած, ես վախեր չեմ հիշում, որ ունեցած լինեի կապված մայրության հետ, որտեղ երևի չէի պատկերացնում, թե ինչ է ինձ սպասվում։ Այսինքն չէի պատկերացնում պատասխանատվության ամբողջ ծավալը, որ միանգամից դրվում է մեր առաջ, բայց կարող եմ ասել, որ դա չի օգնացնում։ Դա ուրիշ շատ դրճացնում է մարդուն եւ վախենալու բան չկա։ Այսինքն առաջադրանք է դրված, պետք է լուծել առաջադրանքը, պետք է դրան այդ ձևով մոտենալ ու հասկանալ, ինչքան հնարավոր է պետք է նաեւ աշխատել ինքնազարգացման վրա, որտեղ ինչքան մայրիկը բանի մացա, որպես անձնավորություն եւ ինչքան իր անձնային որակները զարգացած են, այսինքն ինքը ստեղծագործական է մտածում, հումոր ունի, բացաշփման մեջ մեծ դեր է դա խաղում երեխայի դաստիարակության գործում, մայրության ընդհանուր խնդիրների հաղթարման գործում, նույն, ասենք, ամուսնու այդ հարաբերությունների հարցում կամ բարեկամների կամ նոր միջավայրի եւ այլ։ Չնայած հիմա երկրորդից առաջ ավելի շատ են այդ վախերը, որովհետեւ մի տեսակ ավելի լրջությամբ եմ նայում երևի այդ հարցին կամ ավելի ռեալ եմ պատկերացնում ինչա սպասվում։ Ես կարամ մենակ խորտամ մի բան, որ լսեք ձեր բարիկին, լսեք ինքները ձեզ ու փորձեք ձեր տեսակին չդավաճանելով, մարդ տեսակին լայն իմաստով չդավաճանելով որոշումներ կայացնել։ Ինձ թվում է, թե պիտի հաջողեք, եթե դաց լինի։ Չնայած խորհուրդ տալը այսպես մի քիչ սխալ է, բայց ընդհանուր երևի այդ մոտեցումով հնարավոր է առաջ գնալ։ Կանանց միամսյակը մայրիկների ու կանանց համար նրանց շնորհավորելու, բարեմաղթանքներ հղելու լավագույն ժամանակաշրջանը, նաև մեր էջը կոչվում է մի բուր արև, իսկ երեխաների յուրաքանչյուր իր օջախի արևն է։ Կցանկանայի նաև վերջում ձեր բարեմաղթանքը եւ մայրիկներին եւ նրանց բալիկներին։ Հանկարծ ասած, մի քիչ իմ աշխարհայացքի շրջանակներում կանանց միամսյակ հասկացությունը ավելի ուրիշ մեկնաբանություն ունի։ Ես կասեի, որ միամսյակ չի, դա կանանց հանդեպ վերաբերմունքի մի ամբողջ պատմություն է, որը չի սկսվում մարտի 8-ով, ու մարտի 8-ը դեռ ընդհանրապես չեմ կարևորում, որտեւ եթե մի քիչ խորանում ենք տոնի պատմության մեջ, կարելի ասել անիմաստ տոն է։ Ավելի շատ լայն իմաստով կարելի է կարևորել ապրիլի 7-ը, որպես իսկական մեր տեսակին, մեր աշխարհայացքին, մեր գեներին բնորոշ ինչ որ տոն, բայց կնապաշտությունը կամ կնոջը մեծարելը հայ մշակույթին օտար չի, ու շատ կուզենայի, որ այդ մտածողությամբ սերունդ դաստիարակվեր, որ կնոջ հանդեպ հարգանքը, կնոջ արժանապատվությունը կարևորելը այսօրվա մայրիկները իրենց տղաների եւ աղջիկների մեջ կարողանային դաստիարակել, ոչ թե ֆեմինիստական իմաստով, այսինքն ոչ թե կնոջ գերակայության իմաստով, այլ կնոջ մարդ լինելու իմաստով, որտեվ եթե այդ խոսքը հիշենք Սասունցի Դավիթ տեպոսից, ասում եմ՝ արյուծը արյուծ է, եկ լինի թե ворց։ Կարողանանք այդ ձևով մեծացնենք մեր սերունդներին, ինձ թվում է, թե ավելի հոգեհարազատ կլինի մեր տեսակին։ Իսկ այն, որ մեր բալիկները արևն են, մեր յուրաքանչյուրի աչքերի փայլը իր երեխայի աչքերի փայլից է նախ եւ առաջ, դա ես չի որ պիտի ասեմ։ Մենակ նա, ով թեկուս իր, թեկուս որևէ երեխայի երբևիցե ժպտացել է, ինքը արդեն այդ արևը տեսել է։ Ու փոքրիկ արևներ ունեք դուք, պահեք ձեր արևները, թող այդ արևները ձեզ լույս տան այն ամենամութ ճանապարհներին, ու այն ամենալուսավոր ճանապարհներին դուք իմանաք, որ այդ լույսով գնում եք ձեր արևի համար։ Լավագույնը ինչ կարող եմ ասել։ Շնորհակալություն Արմինե, ձեր մի բուր արևին է խաղաղ մանկություն ու ջերմ, եւ որ ինքը այլևս միակը չլինի, օջախի մի բուր արև լինելու պատասխանատվությունը միայն իր վրա չլինի, եւ բայց կամ քույրիկ ունենա եւ միասին լուսավորեն օջախը։ Շնորհակալություն Անահիտ ջան, տարոսը բոլոր նրանց, ովքեր պատրաստվում են բալիկ ունենան, ովքեր երբևիցե բալիկ են ունենալու, ամեն մեկն ունի իր ժամանակը, իր ծնվելու ժամանակը, իր բալիկին, ես ասենց կասեի, ու երբ որ այդ փոքրիկ հրեշտակը վերևից տեսնի, որ իր աշխարհ գալու ժամանակն է, ինքը հաստատ գալու է ու ձեր միջոցով լույս աշխարհ գալու։ Պետք չի ոչ բռազել, ոչ նեղվել դրանից կամ ժամանակի մեջ ոնց որ ջղայնանալ։ Ժամանակը գալու է ու յուրաքանչյուրին իր բաժին հրեշտակը ժպտալու է, մի բուր արևը կամ մի քանի բուր արևները, այնպես որ մաղթենք, որ ամեն մեկին իր ժամանակին հասնի դա, ու մենք կարողանանք այնքան զգոն լինենք, որ պահը բաց չթողնենք։ Երեքնուկ հաղորդաշարն է Արցախի հանրային ռադիոյի ընկերների այս ժամի ուղեկիցը։ Երեքնուկի երկրորդ հերթիկն էլ պոկվեց։ Այժմ բացում ենք մեր երեքնուկ անակնկալ էջը, իսկ այնտեղ ասույթներ են կանանց մասին։ Սիրեք կնոջն այնպիսին, ինչպիսին դարձրել եք նրան, կամ էլ դարձրեք նրան այնպիսին, ինչպիսին կսիրեք նրան, իսպանական ասացվածք։ Կինն աշխարհում ամենահզոր էակն է, և նա է ուղում տղամարդուն այնտեղ, ուր նրան Աստված է ցանկանում ուղել, Հենրիխ Իբսեն։ Որոշ դեպքերում մի կինը հարյուրավոր տղամարդուց ավելի խորաթափանց է, Գոթհոլդ Լեսինգ։ Ցանկացած կնոջ սխալի մեջ տղամարդու մեղք կա, Իոհան Հերդեր։ Առանց կնոջ կյանքի արշալույսն ու վերջալույսը կլինեին անճար, իսկ նրա կեսորը անուրախ, Բուաստ։ Երեքնուկի բոլոր երեք թերթիկները պոկված են։ Միանալով արդեն հնչած ու դեռ հնչելիք շնորհավորանքներին, բոլոր կանանց աղջիկներին, մայրերին ու քույրերին մայրության ու գեղեցկության տոնի արթիվ կցանկանայի հատուկ շնորհակալություն ու շնորհավորանք ուղել սահմանին կանգնած զինվորների մայրերին ու մաղթել, որ որդիներին դիմավորելու անսահման բերկրանքն ապրեն։ Դա հայ կնոջ ամենամեծ տոնն է։